और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है और बहुत से कामों से तो वो दरगुजर ही करता है।